سورة المائدة درس نمبر سلویخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين اذ قال الحواريون كلاچوي اغا حواريون يا عيسى ابن مريم اي عيسى زويد مريم هل يستطيع ربك ايات كتلري ربستا ان ينزل علينا چراوليغي پمنگماندي ما ایدتا من السماء درست خوان دبرنا دا اسمان نا قالت تقول اللہ نوی ورط عیسیٰ علیہ السلام چو یری گئی دا اللہ تعالی نا ان کنتم مومنین کچری ایتاس مومنان دو سورة المائدہ دا دریمی سے دویم باب او پدی دویم باب کی سلور مسئلے بیانے دے تحریمات غیر اللہ چی اللہ یو سیز حرام کرے دے نو آغی تا حلال مو آئی او آغا سیز چی اللہ دل حرام کرے دے لا تحرمو ما احل اللہ محرم وی آغا چه اللہ دل حلال کری دی 87 نمبر آیات کے او دویم نظر لغیر اللہ آغا سیزونا چه دا اللہ تبارک و تعالی دو نم نالاوا دا بلچا پنم مانی نظر شوی اغی تا حلال موائی اغا حلال ندی 90 نمبر آیات کے او بیا تحریمات الہیہ چی اللہ دا اللہ حرام کری دی نو اگر چی حلال سیزو خو پا حالت تے حرام کی دل اللہ تبارک و تعالی حرام کری دی نو اغیت حلال مو آیا او سلورم مسئلہ نزور الہیہ کم سیزونا چی دا اللہ دا پارا نظر شوی دی یا دا اللہ تبارک و تعالی دا پارا مقرر شوی دی نو داغی احترامو کئی که قربانی دا او کناغ پتی دا قربانی دی چی غیتا چولی شوی دی نو داغی احترامو کئی نو دا سلور مسئلی ذکر کری دا پا شروع دا صورت کیوں ذکر شوی و چی کل صورت ختمی نو د مضمون د صورت اغا غټ مضمون چې کم دی نو دوباره کی او بیا ارشاد د فاره د تعلیم د دین څه مطلب ادب نکار واخلی کومه مسله چې شوروی نو پکار دی چې تاسو د هغې نه علاوه د نورو مسلو تپوس نه کوئ بلکې هغه مسله کومه مسله چې تاسو ته بیانی گی چه ذهن داغی مسئلے پوری دا خلکو چرتوان اوڑی داغی مسئلے نا 101 نمبر آیات کے او بیائی ردو کو پا دلیل مشرکانو چه باورتوی لیشو چه راشی دا اللہ او دا پیغمبر تابیدارای تا ناغی باوی قالو حزبنا ما وجدنا علیه آباءنا 104 نمبر آیات کی منگ لے کافی دی آغا چھ منگ پی مندلی دی خپل مشران ننم دیر خلق چھ دا قرآن و دا سنت خبر ورتکای وی منگ مشرانو دین او دا مشرانو طریقے ستا پا وینا نشو پرے خودے دے لا دا پخوان دا دلیل راروان دے قرآن دا ار پیغمبر تا چھ کلب حق ورت بیان کو اغی با منگ دا خپل مشرانو نخلاف نشکولے نرد دے پا دلیل مشرکانو ماندے 104 نمبر آیات کې او بیا نبی وکړه د علم غیب د تمام انبیاء علیه الصلاه والسلام نه یوم یجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا 109 نمبر آیات کې نو الته د ټول انبیاءونه 109 کې وکړه او بیا د عیسی علیه السلام نه تفصیلا علم غیب نفی چې کوم دی په تفصیل سره کوي تر د اخر د سورته پورې او چې کله سورت ختمی نو د ټول سورت خلاصه راوړي او مسله د توحید ذکر کی. نو فرمایي اذ قال الحواریون کله چې وی هغه خاصو خلقو حواریین لکه څنګه چې د دې نه مخکې آیات کې الله تبارک وتعالی وفرمایل کله چې په زړه کې وغورځوله موږ حواریونو لرا ان آمنو بی چې ایمان راړئ په ما وبی رسولی او زما په پیغمبر قالو امنا نو دی وی چې موږ ایمان راوړی دی دا حواریون چې دي دا خاص خلک چې په پیغمبر باندې په الله باندې او په پیغمبر باندې ایمان راوړی دی نو دی عیسی علیه السلام ته وایي یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لري رب ستا دا بد طور اعتراض نه چې ګنستا رب طاقت نه لري نه بطور اعتراض نه بلکې د سوال کولو د پاره او د خپل گزارش وړاندې کولو د پاره چې عام طور الله تبارک وتعالی خو اسباب پیدا کړي دي او موږ له د اسبابو د لاندې خوراکونه میلاویږي خو آیا الله تبارک وتعالی دا طاقت لري چې موږ له بغیر د اسبابونه تیار خوراک د بره نه راکوشي نو دا به طور اعتراض نه به طور د دې چې نور خوراکونه په اسبابو سره موږ لټو او موږ داسې خوراک غواړو چې بغیر د اسبابونه ډایرکت الله تبارک وتعالی د طرف نه تیار خوراک راشي ان ينزل علينا چراولی گلی شی په موږ باندې مائده من السماء درستخان د برنا چې پاغي کې تیار خوراکي او موږ ګورو چې تیار خوراک د برنا د اسمان د طرف نه راغی نو چې کله دی دا گزارش وړاندې کو او دا مطالبه وړاندې کړه عیسی علیه السلام ته نو عیسی علیه السلام ورته وایي قال اتقوا الله و او عیسی علیه السلام ویریږئ د الله تعالی نه چې د داسې معجزې سوال ولې کوی هسې نه چې ازمایش کې وغورځېږئ ځکه چې په طلب د معجزې د ښکاره کېدو سره ایمان کې کمزوري سبب د څه ګرځي ایمان کې بیا کمزوري سبب د عذاب ګرځي کومو قومونو چې د دې نه مخکې د خپل پیغمبر نه مطالبې د معجزو کړې وي او هغه معجزې هغې ته راورسېدې او بیا هغې قومونو د ایمان په ځای باندې د هغې نه انکار شروع کړو یا هغې ته نسبت د نور څه د خپل طرف نه نو بیا الله تبارک وتعالی وګوره په هغې باندې څنګه عذاب نازل کړی دی هغې ته یا سپک کتلی وو یا د هغې قدر و احترام یې نه و کړی بیا الله تبارک وتعالی په هغې څنګه عذابونه نازل کړي وو نو دغه رنګې تاسو داسې سوال مه کوئ چې د هغې په وجه باندې تاسو ازمایش کې وغورځېږئ او ازمایش کې د غورځېدو د وجې نه ایمان کې کمزوري راشي او د ایمان د کمزورۍ د وجې نه تاسو په عذاب کې مبتلا شئ نو د دې وجې نه اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین کچریئ تاسو مؤمنان قالو نوی دی په جواب کې نریدو موږ غواړو ان ناکل منها چې خوراک وکړو د دې نه وتطمئن قلوبنا او په آرام شي زړونه زموږ ونعلم او پوشو من ان قد صدقتنا چې تحقیق تا من سر رشتو نکڑا ونکون علیها من الشاهدین او شو من پدی معنی دا گواهانونا سو خبر حواریو نوکڑی یو دا چه منگ غوارو چه دا دی تیار خوراک دا درستخان منگ تراشی او دا دی نمنگ خوراکو کو یو خبره دوی ما وتطمئن قلوبنا قلوبنا وتطمئن قلوبنا او پارام شی زړونه زمنګ زړه کې او تمنا راوچته شوې ده ارزو منګه غواړو چې زمنګ زړه د په اطمینان شي او زمنګ دا ارزو برابر شي چې زمنګ زړونه په آرام شي دویمه دریمه خبره ونعلم ان قد صدقتنا او تا پوشو منگا چه تا منگ سر رشتو نکڑا عام طور دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا پیغمبر چه کلا خلقو تا دا بشارت دا جنت خبری کئی نسوی التا بتاستا تیار خوراکو نمیلاوی گی نو کدا خبر ای چې په جنت کې تیار خوراکونه به موږ ته ملاویږي نو موږ له یو مثال غونه پکار دی چې موږ دلته وینو چې یره واقعي د تا چې کوم خبره د جنت د تیار خوراکونو کوله هغه موږ په خپل ولیدل نو یو دا دویمه دا چې د پیغمبر سره د الله تبارک وتعالى د قبولیت او د دعا د قبلېدو وعده وی نو ته د الله پیغمبرې نو چې موږ تر تیار درستخان موږ لرا شو نو موږ بستا پرشتونوالی معنی چې تا ته الله تبارک وتعالى نه کومه دوا غوښتې ده واقعي ده چې ستا هغه دوا قبوله شوه نو موږ به پوه شو چې تا حقیق تا موږ سره رشتونې کړه ونکون علیها من الشاهدین او شو به موږ په دې معنی د ګواهانو نه قال عیسی ابن مریم قال عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم اللهم ربنا اے الله چې ته رب زمونږ یې انزل علینا مائده من السماء رولیگا په موږ باندې درستخان د برنا تکون لنا عیدا چې شي زمونږ د پاره خوشحالي لاولنا د لومبنو زمونږ د پاره او اخرنا او درستنو زمونږ د پاره وآیتم منکا او نخا دو قدرت ستا ورزقنا او رزق راکی منگ لرا و انت خیر الرازقین او تغورا رزق ورکون کی عیسیٰ علیہ السلام چی کلا پوشو چی دی دا درستخان غواری ولی چی غیور تخپل خبری دا سلور ذکر کری نوز د دې نفس عیسی علیه السلام د الله په حضور کې سوال کوي چې یا الله تبارک وتعالى چې ته زمونږ رب یې په موږ باندې راولېږي دا درستخان د برنه او ورسره دا تکون لنا عیدا چې شي زمونږ دپاره خوشحالي اسلامي شریعت کې د عید دا مطلب نه چې د قومي یو تهوار دپاره یو ورځ مقرر وي او په هغه ورځ کې د شریعت نه خلاف او د شریعت د طریقې او د ضابطې او د اخلاقو نه خلاف خلک یو داسې خوشحالۍ کې شاملېږي او د یو داسې خوشحالۍ اظهار کوي چې هغه په شریعت کې جایز نی که چراغان شو که هغه غیر محرم خوزو سره ملاویدل مل ملاب شو او کنا هغه د شریعت نه خلاف یو داسې خوشحالي وه چې د هغې شریعت کې جواز نه و او دارنګې شریعت اجازت نه ورکو بلکې د اختر معنا او مقصد پیژندل پکار دی په شریعت کې چې د اختر یعنی د عید مطلب دا چې یو قوم په اجماعي طور باندې د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کی لکه مثلا په لوی اختر کې وګوره د الله تبارک وتعالى هغه تکبیرونه ویل، دارنګ د اختر د موز د پار راټولېدل چې د پینزو منزونو نه علاوه د اخترونو کم منزونه دي پای کې د تمام مسلمانانو د یو بل سره اجتماع او د الله شکر ادا کول او د الله تبارک وتعالى دروز د شروع کېدونه د الله تبارک وتعالى د پجر موز پسې د الله په عبادت باندې شروع کول دي د اختر پر ازمانه. نو د دې وجنه د اختر مطلب او مقصد مونږه تاسو لپاره پیژندل پکار دي، دا نه چې مونږ د شریعت نه خلاف داسې کارونه په اختر کې وکړو. د دې وجنه بعض خلکو ناپوه راپاسېدل او غي د عید میلاد د پاره هم د دې نه جواز ثابتوي چې وګوره الله پاک نه دی ویلي چې غي ویلو چې عید الاولنا چې د اختر شي زمونږ د پاره د لومبنو. نه آیا دا زمونږ شریعت دی؟ دا د چا شریعت و؟ دا خود عیسی علیه السلام په شریعت کې دا غي واقعیا ده. زمونږ شریعت کې خو سو اختر دی، زمونږ په شریعت کې خو دوه اختر دی. نو که څوک بازی ناپوه راپاسي او دا آیات په دې کې پیش کوي چې تاسو وایئ چې اختر نشته، دا وګوره هغې له درستخان راتلل اختر نه و. مونږ له هم د نبی علیه السلام پیدا کېدل دا رس چې کوم دی، دا اختر عید میلاد النبی ده. نو د نبی علیه السلام اختر خو مونږ له رز شپه کې دی چې مونږ کله جمعات کې اذان کېږي نو اشهد ان محمد رسول الله، او چې کله کلمه ویل کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله، چې کله مونږ جمعات ته راځو او خبره درنه کوو د چا په طریقه یو، او چې کله وځو د چا په طریقه یو، حمام ته چې ځو د چا په طریقه ننوځو، او چې راوځو د چا په طریقه رنوځو، دا کالالی بیبی سره میلاویږي د چا په طریقه میلاویږي، او دا رنګ چې وکړي ته درنه کېږي نو د هغې دپاره دواګانې، د کلي نه وځې د هغې دپاره دواګانې، دا رنګ یو بل سره مخامخ کېږو د چا سنت تازه کوو، السلام علیکم چا راته ویلي دي. د نبی علیه السلام خو څلیرویشت ګنټې عید میلاد دی، خو تا ځان دپاره د خرافاتو یو ورځ مقرر کړی ده په کال کې، او هغې کې د نبی علیه السلام سره مینه کوي. مونږ وایو ایماندارې څلیرویشت ګنټې د نبی علیه السلام سره مینه په کار ده، چې طریقې د هغه په کور او په بهر او په بدن او په عمل کې د هغه طریقې ښکاره کا. دا اختر دی د نبی علیه السلام اختر، دا نه دی چې ته چراغان بلکا بازارونو کې چې کم دی نو د روزي شکلونه جوړ کړه. د نبی علیه السلام په وخت کې خدا شین گنبد نه و، او نه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په وخت کې دا شین گنبد و، او نه د عمر او نه د عثمان او نه د علی او نه چې کم دی نو د صحابه رضوان الله اجمعین په وخت کې، هغه د ترکو حکومت جوړ کړی دی. نو ته د هغې شکلونه جوړی او دعوه کوي چې یاره دا زمونږ عید میلاد النبی میلاوه. مونږ وایو عید میلاد النبی دا څلیرویشت ګنټې انسان له پکار دي چې د نبی علیه السلام خوشحالي، چې شکر دی چې نبی علیه السلام راغلی دی، کنی مونږ به په کومو کندو کې پراته وو، کنی مونږ به په کوم شرک او بدعاتو کې او په بوتانو ته به نن زمونږ سرونه ټیټو. دا خو الحمدلله چې هغه پیغمبر چې څلیرویشت ګنټې مونږ له د هغه اختر مناول پکار دي خوشحالي، چې الحمدلله چې یا الله تا نبی علیه السلام را لېږلی دی. نو د هغې د پاره د خرافاتو ورځ مقرر کړه، او په هغه ورځ باندې تاسو په بازارونو کې وګورئ چې کوم خرافات کېږي، د هغې خرافاتو الټا د الله تبارک وتعالی په حضور کې دغه خلک چې کوم دا خرافات یې جوړ کړي دي، دا به د الله تبارک وتعالی مجرمانی کچرې توبه یې ونه باسله او د دې عمل نه واپس نشو. نو د دې وجې نه د دې نه دا اخص کول چې یاره مونږ اختر د وړوکي اختر او دارنګې عید الفطر چې ورته ویلی شي، او لوی اختر عید الاضحا چې د هغې نه علاوه مونږ نورې اختر مقرر کړو. زمونږ د پاره په شریعت کې صرف دغه دوه اختر دي، د دې نه علاوه بل اختر زمونږ د پاره نشته. نو دی وی عیدن لأولنا چې شي خوشحالي زمونږ د ډومبنو د پاره، و آخرنا او درستنو د پاره، و آیتم منکا او نخا ستا د طرفنا ورزقنا ورزق راکی منگ لرا وانت خیر الرازقین او تیغ ور رزق ور کونکی. قال اللہ فرمائل اللہ تعالی انی منزلها زنازلوم دیلر علیکم پتا سباندی فمن یکفر بعد منکم نو چاچ کفر کو پست دینا انکار او کو پست دینا فانی اعذبه نزب عذاب ورکم دلر عذابا عذاب لا اعذبه چی عذاب بمینی ورکڑی احدا یو تنتا من العالمین د مخلوقاتنا. اللہ پا کوئی ٹکتا عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالیٰ و پرمائل چی بالکل دواستا زما پا حضور کے قبول و منظور دا زد رستخان در لیگم. خود درستخان در لیگلو نپس آغا خبرا چی دا اللہ موجز راشی او بیا خلق انکار کئی دا اللہ دا پیغمبرنا دا اللہ دا دین نا خلاف کئی نو بیا او گور دا غید پار دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نا وعید گورا فإني أعذبه نزب عذاب وركم دلر عذابا عذاب لا أعذبه چه نبمي ورکڑی دي عذاب لرا أحدا يوتنت من العالمين د مخلوقاتنا. دلتا دا خبرا چه آیا مائدا درستخان راغل دي او کنی درا باقاعدا راغل دي. دلتا دا خبرا چه آیا دي خوراک سو دي تضرورت نشته چه خوراک سو. اللہ پاکوی زینا زلوم و بشرت دي چه بیا چا کفر کو او بیا چا انکار کو او د حق نه خلاف کو زبول بیا داسې عذاب ورکوم زکه چې خبره خو دې مطالبه منزوره شوه او د مطالبه د منزورې دوه نه پس یو سړی بیا اعتراض خپل وچتای نو مونږه تاسو ته خپل جبه کې سوې مجرم دې کنه دې نو دې وجه نه بیا به مجرمی سزا به ورله ورکیږي. اذ قال الحواریون کلا چې وې حواریون یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لري ربستا ان ينزل علينا چې راولیږي په موږ باندې مائده من السماء درستخان دسترخوان د برنه. قال اتقوا الله نو فرمایل ورته عیسی علیه السلام ویریږي د الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. قالوا ودي نريد منغا غواړو ان ناكل منها چې خوراکو کو د دینه وتطمئن قلوبنا او فارام شي یعنی مطمئن شي زړونه زمنګ ونعلم او پوشو ان قد صدقتنا چې تا رښتونه کړ زمنګ سره صدقتنا واو ما سره شد وي ښه جزاک الله خیر ونعلم او موږ پوشو ان قد صدقتنا چې تا موږ سره رښتونه کړ ونكون عليها من الشاهدين او شو موږ د گواهانو نه. قال عيسى ابن مريم او عيسى زوی د مريم اللهم ربنا اي الله چې رب زمنګای انزل علينا راولېږي په موږ باندې مائده من السماء درستخان دبرنا تكون لنا عيدا چې شي زمنګ د فاره خوشالي لاولنا د لومبنو زمنګ د پاره واخرنا او درستنو زمنګ د پاره و آیت منکا او نخا استاد طرفنا ورزقنا و رزق راکی منگلرا و انت خیر الرازقین او تغور رزق ورکون کی. قال اللہ فرمائل اللہ تعالی انی زچی ما منزلوها نازلوم دیلرا علیکم پتا سمانی فمن یکفر ناچا چی کفرکو انکارکو بعد منکم پس دین استا سنا فانی نزچی ما اعذبه عذاب ورکم دلرا عذابا عذاب لا اعذبه چنبمی ورکڑی دی عذاب لرا احدا من العالمین یو تنت د مخلوقاتنا.